الله الرحمن الرحيم وحساجر علما للزبوء غير منصرف حساجروا فحال كون دديكي چدا علم دد فارد زبوء دي حيواني مخصوصا چه اغيطا سوك کوگوائی و سوک حقیطا گرگتای وی خیلیم دیکنه دی دا غیر منصرف دی مصنف رحمه الله فدی عبارت سرا دفد یو اعتراض کی اعتراض داده چه معتبر پا سببیت دا منصرف کی حقا جمعیت دا جمع دی او وزن د صيغه د منتحل جمو دا شرط ده دا ولا سره او دا شرط ده صيغه د منتحل جمو خو خپل باندې مؤثر په سبب د منصرف کنده بلکې دا صيغه د منتحل جمو ولا څه ده شرط ده نو پکار دادا چې حزاجرو د دې منصرف شي ځکه چې په حزاجرو کې جمعیت نشته ده حزاجرو کی اگر که وزن د صيغه د منتحل جمو ده کنه ده خو چون کې وزن په غیر د جمعیت نه د مؤثر نه ده په سببیت د معنا صرف کې اعتراضم ذهن کې کنه کنه ماتین رحمه الله جواب کو په حزاجرو عالمن للزبع سره چه حزاجرو پا حال کون ده ده که چه ده علم ده ده پار ده زبوع ده غیر منصرف ده لأنه منقول عن الجمعی زکه چه ده حزاجرو منقول ده ده جمعنا حاصل ده جواب ده ده چه جمعیت پا دو قسم ده یو جمعیت حالی ده او یو جمعیت اصلی ده په حزاجرو کې اگر که حالاً جمعیت نشته ده او ده په اصل کې څه ده په دې کې اصل کې په دې کې جمعیت شته ده ځکه حزاجرو جمع د حزجر ده او حزجر عظیم البطن ته ویل کېږي غټې خېټې والا ته څه ویل کېږي ده حزجر ویل کېږي نو بیدا مسمع شوه ده پا دی حزجر سرا پا دی حزاجرو سرا حر پر د جنس ده زبعن پا حزاجرو سرا بی مسمع شوه ده پا هر یو پرد باندی ده دی جنس نه مسمع شوه ده پا حزاجرو سرا مبالغتن چه؟ مبالغتن ده وجه ده غطوالی ده بطن ده دینا گویا که چه هر یو فرد د دې جنس نه شه ده هغه یو جماعت ده گویا که هر یو فرد د دې جنس نه هغه یو جماعت ده حجر ده هغه نه پوه شو البته دا سوال واردیږي چې د دې جمعیت ته اس اعتبار نشته ده هیڅ ضرورت نشته ده ځکه چې په دې کې سببین اخرین موجود دي یو بکی عالمیت دی او بل بکی تانیست دی معترض وای چه جمعیت تا ای زورت نشته دی زکا پا دی که سببین موجود دی یو عالمیت دی او بل تشه دی او بل تانیست دی زکا چه وی دا معنس دا زبعان دی معنس دی دا جواب دا غینا دا دی چه عالمیت غیر مؤثر ده زکا که چر دا عالمیت مؤثر وی نو پا کار دادا چه پس دا تنکیر ننده ده منصرف وی پس دا تنکیر ننده سوی دا اول امرو لیسه که ذالکا خبر دا سن دا بلکه دا تنکیر نپسن دا غیر منصرف ده تنکیر نپسن ده غیر منصرف ده او باقی پات شو خبره د څه شي تانیس چې په دې کې تانیس هم ده نو تانیس د دې غیر مسلم ده تانیس ده دې ځکه غیر مسلم ده چې دې عالم ګرځېدلې د پاره د جنسي ذبوعه نو چې کله دا جن شو نو برابر خبر ده که هغه سوی ده مذکر وي او که مؤنث وي نو دا جنس ګرځېدلې دا عالم ګرځېدلې د پاره د جنسي ذبوعه که مذکر وي او که مؤنث وي سوال دا واردېږي چې کله تا په جمع کې تعمیم وکړه جمع حالی وي او که جمع اصلي وي تعمیم یې وکړه که ونه که معترض وایي چې تا خو تعمیم وکړه په جمع حالی او په جمع اصلي سره نو په کار داده چې بیا داسې مصنف رحمه الله ویلي وې وشرطه ان یکون فی الاصل لکه څرنګه چې په وصف کې ویلي وصف کې دا خبره کړې وه په ذهن ته م راځي الوصف شرطه ان یکون فی الاصل نو په کار داده چې ماتین دلته په جمعه کې هم څه ویلي وې شرطه ان یکون فی الاصل ویلي وې چې دا جمع به څه وي ده اصلي وي جواب دغې نه دا دی چې بیا به دا توهم پیدا کېده دا توهمه چې ګنې یو جمع اصلي ده او بله جمع عارضي ده حالان کې په جمعه کې عارضي نشته ده جواب حاصل داده چې بیا دا توهم پیدا کېږي چې یو جمعیت اصلي ده او بل جمعیت عارضي ده حالان کې په جمعیت کې عارضي نشته ده نو د دې وجه نه دا قید نه دی لګولی سبق باندې پوه شو وسراويل اذا لم يصرف وهو الاكثر فقد قيل اعجمي حمل على موازنه دا د اعتراض جواب ده معترض اعتراض کوي چې تا خو په حزاجرو کې په دې باندې ځان خلاص کړه چې هلته د تعمیم په جمع کې وکړه جمع حالی او که جمع اصلي زه ټیک ده په حزاجرو کې خو حالن جمع نشته دی خو جمعیت اصلي په کې دی نو ځکه غیر منصرف دی نو په سراویلو کې به څه وی په ما تقولو فی سراویلا په سراویلو کې ته څه وی ځکه په سراویلو کې نه جمعیت حاله نشته دی او نه په کې جمعیت اصلي شته دی خیل دی که نه دی ما تین راولګېده او جواب یې وکړه وسراویلو اذا لم یصرف سره سراویل چې کله منصرف نشي وهو الاکثر او دا مذهب د اکثر نوحاتو دی دا منصرف نه دی یا وهو الاکثر معنی دا ده چې اطلاق د منصرف دا زیاد دی نو فقد قیل اعجمیون نه بیا ویلې شوي دي په ځان خلاصولو کې دې اعتراض نه اعجمیون دا خبره د مبتدا محذوفي دی هو اعجمیون چې دا سراویلو اعجمي دی او دا حمل شوی دی په خپلو موازینو باندې پخپلو موازینو عربیو باندې چې هغه انعیمو او اصابیحو اچه انعیمو و مصابیحو او قنادیلو ده حاصل جواب داده حاصل جواب داده چه جمع پا دو قسم بانده ده یو جمع حقیقی ده او بل جمع حکمی ده نو پس سراویلو که اگر که جمع حقیقی نشته ده خب ده که جمع حکمی ده اگر چه شده چه اگر حمل علی الموازین دی اگر حمله چه اگر کم وزن دا عربی جموع ده تاغی من دا حمل شوه ده خبر من وست از کنه چه دا چه شوه ده حمل شوه ده پا خپلو موازینو بنده چې هغه د عربي جمعو اوزان دي. په دې باندې دا یو سوال واردېږي چې بنا په دې باندې ستا حصر باطلېږي په اسباب تسعو کې. امیر پوهېږې نه پوهېږې؟ تندی دې نن بیا راچولی دی. ولې سوال دا واردېږي چې بنا په دې باندې باطلېږي حصر په اسباب تسعو کې، ځکه چې مخکې خو نه علل مخکې ذکر شول په هغه دو بیتینو کې، اولسم قسل هغه حمل علی الموازین شو. چې شو ده؟ دا بل سبب نه شو؟ حمل علی الموازین شو. جواب د هغې نه دا دی چې بنا د دې جواب دا په تعمیم د جمع باندې وه. بنا د جمع مونږ په جمع کې تعمیم کړی دی صرف، که جمع حقیقي و که جمع او دا خو بنا د جواب په زیادت د سبب آخر باندې خو نه ده، ګنې مونږ یو بل سبب څه کده زیاتي که داسې یو مستقل صفت نه دی، بلکې مونږ صرف په جمع کې تعمیم هم وکړه چې جمع عامه ده که حقیقي وي او که څه وي ده حکمي وي. وقیل عربی جمع سروالة تقدیرا، دا بل وجه د دې ذکر کوي چې کله سراویل منصرف نشي. دویمه وجه ده د چا ویلي دي چې سراویلو دا عربي دی، څه ده؟ او دا جمع د سروالتین ده چې یو قطعي او ټوکړی د پرتوک ته ویلی کېږي تقدیرا. دا جمع د سروالتین ده تقدیرا. حاصل له جواب دا ده چې جمع په دوه قسمه باندې ده، یو جمع حقیقي ده او بله جمع تقدیري او اعتباري ده. نو که په سراویلو کې جمع حقیقتا نشته دی، خو په دې کې جمع تقدیري او اعتباري ده، هغه دا ده چې هر کله سراویلو په کلام د عربو کې غیر منصرف وموندلی شو، موجود شو، او په دې کې سبب نه و. چېنو هیڅ سبب نه و سوا د وزن د چا نه، د صیغې د منتحل جمعو نه. او دا خو نه کاپي کېدو د پاره د غیر انصرافو. نو په دې کې نحاتو مقدر کو دا خبره چې دا مقدر دی، په دې کې مقدره شوې ده جمع د څه؟ سروالتین. چې دا بل پکې د څه مقدر کو جمع ده؟ سروالتین. فقدروا جمع سروالتین، تر سمبټ والا وای فقدروا جمع سروالتین، دای په کې دا مقدر کچ دا جمع څه شي ده؟ سروالتین ده. واذا صرف فلا اشکاله، او کله کدا سراویل منصرف شي دا مخ کې اشکالات خو په هغه صورت کې راتللو. دا دومره تعمیمات چې موږ په جمع کې کول دام د دا دیر پاره کول چې سراویلو څه شی دی؟ غیر منصرف دی. نو دغه تعمیمات موږ وکړل، دغه توجیهات وشول. اوس که چرته دا سراویلو منصرف کړی شي نو فلا اشکاله، بې اشکاله نشته دی. سوال واردېږي چې فلا سراویل فلا اشکاله کې لال نفی الجنس دی. لا دا تقاضا د دې کوي چې مطلق اشکال نشته دی، چې ګنې جنس اشکال نشته دی، حالانکه اشکال شته دی. خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ هغه دا دی په کار دا دی چې بیا د مصابیحو خلم دی که نه دی، بیا د مصابیحو څه شي ده؟ دام د بې منصرف شي. مصابیحو او نعیمو دام د دواړو څه شي ده؟ دام د بې منصرف شي، ځکه دا سروال خو په هغې باندې هم څه کېږي ده؟ صادقېږي. جواب دغې نه دا دی چې هغه هم د بې غیر منصرف شي، ځکه د غیر منصرف شي چې جمع دا اوزي د سبب د منصرف نه، په سبب د اوزان مفرد او سره ځکه چې دا کله جمع د سروالتین شول عربي شو کله دا منصرف شو کلم دې کنه دې سره ویلو نو معترض دا اعتراض کوي چې بيد مصابيح او انعام دې چې شي دا منصرف دي شي ځکه چې دا پاغه معنی مصادقيږي ځکه چې جمع او زید سببیت د من صرف نه په سبب د اوزان مفرد او سره په سبب زمانه اوزان مفرد او سره حاصل جواب داده چې د فلا اشکال نه مراد نفی د اشکال مطلق نه د مراد بلکې د دینه مراد نفی د هغه اشکال لچ کم وارد ده په قاعده د جمع باندې کوم وارد دي په قاعده د جمع باندې وارد دي اغه اشکال نه په مراد ده باقی دا خبره چې ته جمع او زید سببیت د من صرف نه په سبب د اوزان مفرد او سره نه دا خبره ده په اغه ځکه چې کله اغه اوزان د مفرد عربي وي اغه سوي د اوزان مفرد عربي چې کله اوزان راغلي وي په مفرد عربي وي او سراویل دا وزن مفرد عجمی دی او سراویل عجمی دی دی و جانستای تراز پی نوار دیگی خواه و ازا صرفا کلچ سراویل منصرف کرشی فلا اشکالا نبه اشکال نشته دی پا منصرف کی دلو دو سراویلو که بس دی خواه.